barco de rohan na cono mer chipe na nyut hagni to men nyut hagni dat pe pakan banek nu pan he rot pe pekna bone hochin pe mamke hochin pe sokachin nawin atai ve sokachin nawin atai ve net pe kain nu roho pe net rot panek nu pune he na cono rot nu kat patati sat Neatwe ahna pana bohi teni na ni neatwe rapunu sitepa ya boin tru te neatwe roget rapunu pa hoi hoi na tokhi venin bar porke boi kat na hemat san pi ko na kon rapunu pe home phap san o pe hoi rapunu pe pakham alpin o pe hin pe hoi históricamente wakani forma nekan be khambo kawai pa